واتقوا النار الذي بدأت العذاب شكل اعدت للكافرين آماده شده برای کافران. از سبیه کافر معلوم میشه که این عمل با روح اسلام سازگار نیست، این عمل سکولی با روح مسلمان سازگار نیست، مسلمان این کار را نمی کند. از اینکه در تعلیم سود ببینیم بر ما قانون دادن می فرمد و اطیع الله و رسول اطاعت بکنه الله پیغمبرش را لعلکم ترحمون تا به شما رحم کرده شود. از الله و از پیغمبرش اطاعت بکنید تا که مورد رحم خدا واقع شوید. روی ای اصلا چی بکنید که مورد رحم خدا واقع شوید؟ و سایه اولی در مغفرت می مغفرون سایه دیگر سبتت بجوید برای رسیدن به آموزشی می ربکن از راه پروردگار تان که است و جنتی و سبقت بگیرید در یک دیگر تان با بخواهدتی که عرض و حسن و عوض و عوض و ساعت آن زمین و آسمان هاست و عیدت دین و دخیم آماده شده برای پریزاران. ببین چه قرآن کریمه دید دنیایی که تو زندگی بگیم چند روزه یا انتخان بزیاد و مردان شده باشی 100 سال 20 سال دیگه خودم این ضعف و ناتوانی و مهولت تیر میشه، یعنی 15 سال خود از مهولت تیر میشه، این موقع باز یک کسی عمر بزرگ در خواب تیر میشه. چون این رقم کاری میکنی که سبب شکست و بدبختی نباشد؟ از این خاطر که اصل هدف فراموش نکن و سایه و ایره مغفرت میرابی کن و یکدیگر سبقت بگیرید برای رسیدن با آموزش پروردگارتان. اسباب آموزش را حضرت عبدالله ابن عباس میفرماید هو الاسلام و سایه و ایره مغفرت میرابی کن بشتابید به یکدیگر و آنچه که الله وسیله تکفیر گناه ها قرار داد که اسلام بود. اسلام هم بیاد که الله گذاشته که هم برد ماف بکنند. حضرت انس ابن مالک می فرمید که و ساره و ایره مغفرت مرده کن، چون خطاب میگه با مسلمان هستم، در اینجا میگه بشتابت بر یک دیگر به تکفیر اولا در جماعت و تکفیر اولا در جماعت بشتابت که چنان اگر میخوای از سطوری نجات پیدا بکنی در جماعت بسیار موافق بوده باش، همیشه کوشش کن تکبیر اولا را گیر بکنی، زیرا تکبیر اولا از دنیا و آنچه که در دنیا است بهتر است. و پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که اگر شما ثواب سطح اول را میتنگیدین خامخا برای اشرار و گرفتن سطح اول در یک دیگر شمشیر میکشیدین، اخ ثواب دارد. بنان و ساره و ایران و فیرات و مرافی کن و طرف رفتن تان و نماز جماعت و یک دیگر صدقت بگیرید و تکبیر اولا را بگیرید. امام الضحاک رحمت الله علیه می فرمید و ساره و ایران و فیرات و مرافی کن جهاد در راه خداست و ساره و بشتابید ایران و فیرات و مرافی کن با وسیلی بخششی که از طرف پروردگار این بردن آماده شد کن چی هست؟ جهاد در راه خداوند متعال است و جنت این و جنتی که عرض و السماوات و الارض و سعت آن و سنبه ها و زمین است. و عرض در اینجا به معنای در مقابل طول نیست بلکه به مطلق و سعت را اشاره می کند. عرض و السماوات و الارض و سعت آن و سنبه ها و زمین است و عدت للمتقین آمادش را برای کی؟ برای پرهیزگاران. پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث می فرماید جنت همانند دشت لامزروع است با واسطه اعمال نیکویتان در اوجا نهایشانی بکنید. شما خودتان نهایشانی بکنید. از این خاطر احادیث در این با وجود دارد که هر عملی که ما شما می کنید الله جل جلاله در جنت برای ما شما چی می کند؟ یک چیزی را برای ما می سازد. اگر مواظبت با سنت‌های رواتب بکنید، پیغمبر خدا علیه السلام می‌فرماید که یک قصری برای شما در مقابل امی عملتان کجا ساخته می‌شود بردان. از کاری که شما می‌کنید در حقیقت در کجا هم شما اکانتتان رو به اصلاح قوی و بلند می‌برید. متقی که الذین ینفقون فی السراء و الضراء همانهایی که انفاق می‌کنند، خرج می‌کنند استرگاهی در آسایش و درائی در قرآشانی. ایسا نمیشه که قرآشان بوده باشه باشه میکنن ولی از اگر ختم خدا رو خیرات بوده باشه مطرم نکرد خیرات رو بلرم خواب کرد این رقم خیرات رو او سفر صفتی یک مهم چیست استرگاهی و درائی در آسایش و در قریشان چی میکنه؟ انفاق در رای خداوند متعال میکنه و جبر انفاق نمیکنه. به سوالی در چی و در رای در خطبان هم در چی انفاق میکنه؟ هم در خطبان انفاق میکنه. به سوالی در صحت و در رای در مرض در ادلالت انفاق میکنه. به سوالی در جوانی و در رای در بیری در کل وقت انفاق میکنه. یک وقتش نمیگه اما انشالله طرف انفاق بیسید دار صفت دیگری از این خانه که بر یک دیگر سبقت میگیرن و جنت را کمونی میکنن ولی کافتبین از غیریز پروپردگان خشن پروپردگان خشن این صفت یک مانه یک انسان منتقی از اکه قرش گرد و این باید به عدد و خاطر الله ایره بر تظاهر نبخشد والعافین عن الناس و گذارندگان از خطای مردم از خطای مردم هم چی میکنن؟ نگذارن اینی مردم های منتقی هستن والله يحب المحسنين الله دوست دارد نیکوکاران را الله نیکوکاران را دوست دارد یکی از ائمه بزرگ اهل بیت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم حضرت زید رضی الله عنه او مبارک زین العابدین رضی الله عنه روزی کسی بر شقاب میزنند مزدورش بعد از شقاب بر دستش خطا میکنه و تحتش میکنه وقتی خطا میخورد این طبیعی که بسیار به قهر بسیار سعی میکنند و او کنیز بسیار هوشیار بود گفت که والکاظمین الغیظ بعد ایران گفت که خشم خدا بخور گرفتم گفت والعافین عن الناس گفت به خاطر خدا بخشیدم والله یحب المحسنین این گفت گفت به خاطر خدا آزاد کم کردم برو این هم انسانهایی بودن که به خاطر یک یک خاتم خدا سخت سر اینها خوش را نمید این واقعا محسن بودن این بود و الله و یحب المحسنین الله نبود برای این بود امام ثوری رحمت الله علیه می فرماید که احسان نگه چیز ان تحسن الى المسیح که تو به انسان بخار پوری بکنی فا این احسان الى محسن تجارت کن نیکی با نیکو کار کن اگر تجارت هست تو با اون نیکی کنی با تو نیکی کن محسن کسی که در مقابل انسانهای بد نیکی بکنه در مقابل غلطیش تو باید احسان بکنی و اذا فعل فحشتا صفت دیگری انسانهای نیکوکار چیست اذا فعل فحشتا چون بکنن یک عمل زشت را یک عمل زشت را بکنن ظلم انفسهم یا بعد ستم روا بدارن ظلم انفسهم و خود ستم بکنن توسط یک عمل ناروا ذکر الله یاد کند خدا را فاستغفروا لذنوبهم زود بخشش میخواید از پروردگارشان برای گناهانشان فاستغفروا لذنوبهم بعد آمرزش میخواهند از گناهانشان و من یغفر الذنوب کسی که بیاموزد گناه را الا الله جز الله کس دیگر گناه را بخشیدن نمیداند حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه و دیگر صحابه پیغمبر علیه السلام از پیغمبر خدا علیه السلام حدیث را روایت کنه ما من عبد مؤمن او ما من رجول یک بنده مؤمن یا یک مرد مؤمن یزنی بودن بند یک گناه میکنن فیقول سال میشه و یتطهر باز وضو میگیره ثم یصلی رکعتین با دو رکعت نماز میکنه ثم یستغفر الله باز وضو از الله استغفار میکنه بخشش میکنه الا غفر الله له مگر اینکه خدا بخشنی باشد یک گناه از پیش رفت فورا وضو بگیریم دو رکعت نماز بخوان و بسر جانماز تصدیق از الله استغفار بخوان الله بعد میباشد ثم قرأ هذه الآية بعد از باز این آیت را تلاوت میکرد والذین اذا فعلوا فاحشة آنانی که یک عمل ناروا را انجام میدهند فاحشة به معنای عمل قبیح و زشت است و استعمال آن در زنا شایع است حتی تا جایی که به این کلمه چی شده شهرت یافته اگر از این فاحشة معنای عمید ذهن انسان میآید روی این اساس اگر فاحشة گناههای کبیره شود پس اول ما انفسهم گناههای صغیره میشود آنان دیگه عمل کبیره ای گناه کبیره را انجام بدهند و یا هم گناه صغیره را انجام بدهند ذکر الله فورا الله را یاد میکنند و استغفروا لذنوبهم و طلب آموزش میکنند برای گناهانشان طلب آموزش برای گناهانشان میکنند از اصحاب پیامبر خدا علیه السلام معصوم نبودن، از اونها گناه صورت میگرن، ولی فوراً ذکر الله، الله بیان میکردن. شما پسندر قصه کرد بن مالک را در سوره انفال توبه انشاءالله خواهیم خواند. و به می رفتن صحابه پیامبر خدا علیه السلام دیگر میان دوستانش که عجیب است، یک طرف گناه میکن، یک طرف فوراً به الله التجا میکن و طرف عفو میکن. مشکل ما همیست که گناه که میکنه میگن برو مرد سرش و سرما میمانند و دل ما را میرقم بدبختی و مرض میگیرن و در مقابل گناه با ترس و رحمت نشان نمیدهد. ذکر الله، یاد الله را میکنن و استغفروا لذنوبهم طلب آموزش میخوان برای گناهان خویش. و من یغفر الذنوب الا الله، و کسی بیاموزد گناه را جز الله، کس دیگری گناه را بخشیده نمیتواند. این رقم نمیشه که پیش کس بودی باید گناه ما را ببخشید. دین مسیحیت نیست، در اینجا واسطگیری های بیمعنی نیست که خود را در کلیسا بود و با دور باید بده که در جنت خبرنام خود را بود برگوی در جنت یک باید جای است. این رقم نیست، جز الله گناه کسی دیگری نمیبخشد. اگر میخوای گناه بخشیده شد، فقط الحمدلله مسلمان هستی، شرط بخش حضور بگی، به الله التجا بکن، نماز بخوان، به الله التجا بکن. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، و اصرار نکنند به آنچه کردند و هم یعلمون، در حالی که خود میدانند. هر انسان گناهکار میدانند، یک بار میگه که این کار نمیکنم، پس دیگه باز نکن دیگه، کار به دو نزدیک نشد. بهتر اگر باز کردی، باز همین من نشد دیگه. نشد که ولم یصروا، انسانهای متقی باز اصرار به گناه نمیکنند. ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اصرار به آنچه که از بدی کردند و اصرار نمیورزند، در حالی که بدانند یکان بار از پیش میشود ولی نافایده از پیش میشود، قصدن باز از این باز افتار غلط را باز دور نمیکنند. جزای از این مردم چیست؟ نتیجه ای از این خوبی هایشان چی میشود؟ اولئک جزاؤهم مغفرت، آن جماعت پاداش ایشان بخششی مربهم از طرف پروردگارشان، پروردگارشان اینها را میبخشد. و جناتهم، و باغهای سبز خورمی، تجری من تحت کرنها، که می رود زیر درختان آن جویها، خالدین فیها، همیشه می باشند در آن خالدین فیها. و نعم اجر العاملین، چه پاداش نیکی است برای آنهایی که عهد عمل هستند. و نعم اجر العاملین، چه پاداش نیکی است برای آنهایی که اهل عمل هستند. عمل نگفتنی مفت نخواهد رفتی، عمل باید بکنی. قد خلت من قبلكم سنن، ولی الله جل جلاله تحلیل و نتیجه غزوه احد را برای ما شما پیشکش میکنن. غزوه احد را تحلیل و ارزیابی میکنن که از او باید دست بگیری و خود را باید اصلاح بکنی. قد خلت من قبلكم، و تحقیق گذشت پیش از شما سنن واقعات، رسیمی قطعه بگردید در زمین، بگردید در زمین پندور، ببینید در نظر عبرت این فرقان عقبت و مدت دیگید، چی گونه شد آخر انجام دروگویان؟ آخر انجام دروگویان چی شد؟ قرآن کریم، وقتی که شما خلاص بکنید قرآن کریم را چندین مباحث دارد. یک بحث قرآن به رابطه به عقیده است، توحید، رسالت و معاد را ارزیابی میکنند، شکوک و شبهات را جواب میدهد، دلائل را بر صحت واقعیت تطبیق میکند و پیشکش میدارد. بخش دیگر قرآن کریم که است، در او احکام هستند، چی را انسان بکند و چی را انسان نکند. بخش در تمام بخشش با خدا، با خودش، با جامعهش. بخش دیگر قرآن کریم که است، اون مسئله قصص است. میبینیم که الله داستانها را بر ما بیان میکنه، از پیامبران گذشته و از آنان که با پیامبران گذشته خدا جنگید، نتیجه اونها را برای ما شما بیان میکنند. به عبارهٔ دیگر تاریخ است، تاریخ من حیث یک علم واقعیت، علمی که از او باید انسان دست بگیرد. و تعریف هم میکنم تعداد از دانشمندان که تاریخ میگه علم با واقعات زمانه های گذشته است، تا آنچه که سبب رفعت او معلوم شد، او صفات را در خود بیاره و آنچه که سبب زلت و بدبختی مردم های گذشته شد، از او صفات خود را دور بکنیم. قرآن کریم ما شما را به تاریخ مراجعه میدهد و میفهمد خلق من قبلکم سنن، پیش از شما هم واقعات گذشته هستند. فسیروا فی الارض، پس بروید در زمین، گردش بکنید در زمین. فندو و ببینید این رسان عاقبت المکذبین چگونه است آخر انجام دروغگویان. خب برای شرط محذوف است، شرط ایجا محذوف است، این شکستم فسیرو، اگر شرط دارید پس برو دفتاری در اونجا کسایی که با پیغمبران جنگیدن نتیجهش چه شده. هذا بیان لیناس، این بیان واضح برای مردمان، هذا بیان لیناس ترجیب با قرآن کریم می کند. همچی که در مقابل ذکر شد بیان لیناس، این بیان بسیار روشنی بود برای مردم و بودن رمایی هدایت و سلی هدایت و موعظت و نصیحت للمتقین برای فرزندان. برای ترجمه قرآن میگه هذا بیان لیناس، همچی که گذشت کلش بیان بسیار واضح بود. بیان به معنی که هر انسانی که عقل داشته باشه میفهمه که چی دارم گفت، چی دارم گفت برای همه مردم. هذا این اعلان است دارای شأن و مقام بلند لیناس برای مردم و هودن و حمایه هدایت و موعظت نصیحت للمتقین برای که برای پرهیزگاران. روی این اساس ولا تهینوا احساس نشوید ای مؤمن، ولا تحزنوا غمگین نشوید، و انتم الاعلون شما برترید، ان کنتم مؤمنین اگر ایمان دارید، اگر ایمان دارید بلندتر است. ولا تهینوا احساس نشوید ای مسلمان، ولا تحزنوا غم مخور، و انتم الاعلون بسیار بلند هستید، بسیار برتر هستید، ان کنتم مؤمنین اگر ایمان دارید، اگر ایمان دارید چه غم دارید. ببین تهینو از ماده وهن در لغت ماده هر نوع سستی است، چی در جسم بوده باشه، چی در اراده بوده باشه، چی در اخلاق بوده باشه، این کار نکو. ولا تهینو به هیچ موردی از نوار سست نشد. الله برای که همه چیز داده، خداوند متعال برای مسلمان همه چیز را داده. ولا تحزن غمگین نشو، یگان بار شکست میخوری، یگان بار کافرها تسلط پیدا میکنن، یگان بار شهید میدی، زخمی میدی، نه. ولا تحزن به یه مقام نخورید، شهادت مقام بسیار بلندی است، الله نصیب یک مؤمن میکنن اون مقام غم نخوری باره. و انتم الاعلون بسیار برتر هستین، شما برتر هستین، دشمن با تو نمیتونه را بیدی مذاکره میشینن. و انتم الاعلون این کنتم مؤمنین، این کنتم مؤمنین اگر باورمند هستید، اگر باورمند هستید. هذا بیان للناس، اعلان بسیار دقیق بود برای همون مردم. احساس نشوید و را پیغمبر خدا علیه السلام در حدیث تعریف برای شما کرد، می فرمد که کفار بر شما چنان تسلط پیدا میکنه و هر کس در زندگی شما، بر زمان شما، بر حکومت شما، بر خاک شما می ده. اما تو دست می دانستی که در یک واسه همه بوده و شما هر کس دست بزنه و هر کس یک لحمه ای روان دارد به سال دیگه به سال پشت همه سی که افغانستان اصحاب پیغمبر هر سال یا رسول الله ما در اون روز بسیار کم هستیم که رقم میشیم که هر کس را ما دست بلند می کنن. پیغمبر خدا که نه، بلکه شما زیاد می باشید، ولی شما زیاد میبوده شد که وفا حفی من یعنی قفل دریا وری به معنا علیتی از این هم ذکر میکنه که علیتی سکوت تان و شکست تانیست که حب دنیا و کراهیت نو دنیا را سخت دوست داریم و از مرد میپسند. این دو صفت که در شما پیدا شد دشمن تا شما قرار پیدا میکنند، حب دنیا و سکوت خطیره. محبت دنیا سرچشمه همه خطا هست، همه خطا ها در دنیا پیدا می کنید. ببین اهداف خود را که انسان می کشد، وطن انسان که می کشد، با خون شهدا که ما هم کلش به خاطر دنیا هست، هیچ کسی دیگه نیست و دیگه انسان از مرد بپرد و مسلمان نه از مرد می تفته آن دنیا را بگذارد، زیرا خود از فروختن جنت خریدن یک نوع و دور دیگه و اهداف سخت بازانه بست. این یمسس کن قرفون، الله چی میدهد؟ تسلی میدهد. این یمسس کن قرفون، اگر برسد به شما جراحت و زخمی، به شما در سنگر جراحت و زخم میرسد، از مثل که و مقرفون نزده و تحقیق رسید کافران به هم مانند که از این زخم رسید، به کافران هم زخم رسیدن، به کافران هم اینا هم جور نمانند، بیغم دوله باشد. اما معنی ما شما داره میگن اگر از بدن ما خون میره از بدن دیگران هم نمیره، از دیگران خون میره، میدهم که دیگران در ما تجاوز نیم، دیگران هم از بین میره. و این که ایام مداویر ها بین الناس و ما این روزها را میگردانیم در بین مردم، یک روز شکست هست، یک روز پیروزی هست، یک روز شکست هست، یک روز گیره، و این که ایام مداویر ها این روزهای سیزار میگردانیم بین الناس در میان مردمان. و یعلم الله الذین آمنوا، یکوان دار شکست بخاطر ازیز تا معلوم کنه از خداوند متعال الذین آمنوا، کسانی را که ایمان آوردن، کسانی را که ایمان آوردن اتخذ منکم شهدا، انتخاب بکنه از میان شما مسلمانان شهدا را، الله از میان شما شهدا را انتخاب بکنه. اما یکی که الله منافق از مسلمان با رحمت جدا بکنه، این شکست و پیروزیه که نبوده باشه خاصه این خدا دستان که اول قرار میده از خیر ما مسیم بسانتر که یکان بار چقدر میدویست که شهر بعد از بازی کنی که را دو بود که دو بودی بود که را باز تصفیق میمان. ولی یعلم الله الذین آمنوا، تا معلوم بکنه خداوند مطال کسانی را که ایمان آوردن به ظاهر و احتفظ منکم شهدا، و بگیرد از شما شهدا را، شهدا را انتخاب بکنند. دو تعبیر میکنند، یکی که الله جل جلاله برای یک مؤمن بلندترین مقام، مقام شهادت است، با واسطه جهاد در راه خدا این مقام کسب میشود و اون مقام را باید مؤمن بگیرد. از این خاطر شهادت چه معیار است؟ شهادت آرزو و هدف است. از این خاطر وظیفه شده منتون شهدا، کسی که شهید میشه ما بر گریان نمی کنیم، بلکه میگه که شهادتت مبارک داده باشه، مقامت مبارک داده باشه. این کلمه رو میگه. و یا این که آنانی که در راه خدا می جنگن و یتخذ منتون شهدا، شما را علامه قرار میدهم، گواهنامه روتنه که تاریخ دیگر را از شما درس عبرت میگیرد. پس یاد میکنم مسلمانان که چه مردمهای قهرمان عظیم بودن، خالد بن ولید داره با ثبت تاریخ میشه، حضرت عبیده بن جراح داره ثبت تاریخ میشه، حضرت سعد بن ابی وقاص داره با ثبت میشه. از ذات و استخدام منکم شهدا، الله میگیره از شما کسایی را که گواه و شاهد الله میگیرد. و الله لا یحب الظالمین، الله ستمگار را دوست نداره، الله ستمگار را دوست نداره. ستمگار کی است که در نام دین خیانت میکند، در نام اسلام خیانت میکند. دین نامش رو باید فاتک از جور بود بیر الله خاین خاین از دوست ندارد الله مسلمان خود رو باشه خوش سر مردم بود باشه ایشون ای دیگه در دین هست باید قرام قرام سر سرکار رو بیدی ای کار کسی کس الله میگه دوست ندارد خود مجاهد نبود جهاد از خود مجاهد از خود مواصفات دارد نداشته باشید که اگر دیروز اگر کنید امروز نیست الله سکنی صفت در تونیست پس دون شد بشش. و الله خدا یک بربالمین، الله سکن دار دون نداره که به نیم را عدد خود را ایزا بکنه. الله ایتل که از ایام منو دلیلوها با خاطر ایز باید محیص الله الذین آمنوا، برای اینکه پاک و صاف کردند از کسافت نفاق الذین آمنوا، آنان که ایمان آورده به خاطر دیگه اگر ما پیروزی و شکست هستیم در بین تو غرور پیدا نشود. از این خاطر خداوند مطال اگر دار چی میکنن؟ شکست تو وسیله تزکیه روح بیتون میشود. ولی و نحفظ الله الذین آمنوا و ینحق الکافرین و محو کردن کفار را، یعنی حقوق بین از مانای محو به مانای کم شدن تدریجی است. و یعنی حقا کافرین، الله محو کردن آیست آیست به جهادی تو چیم؟ کافران را الله سر زمین بردارد. حالی میگه که هدف شما چی هست؟ گرفتن جهاد، جنت. این جنت یک قاسم هست که فقط اگه در پیروزی بدست میگه نه هم حسیب تو منتظ کلون جنت. آیا گمان دارد که داخل جنت میشوید؟ ولما یعلم یعلم الله الذین جاهد و منکم و یعلم الصابرین، و هنوز تو متمیز نساخته است الله جل جلاله الذین جاهد و منکم، آنانی که جاهد کردن در راه خدا، تا هنوز تو جدا نکردن و ويعلم الصابرين فقال الصبر نحن الصابرون را این شکست رو پیروزی باید در پیش برارن تا اینکه خداوند مطال مجاهد راستین را از مجاهد دروغگوی جدا بکنن در وقتی که قوت با مسلمان بود هر کس را مجاهد میگوید چرا میفهمه که نتیجه اون کامیابی است هر کس از کوچه شام برای در جهاد داخل میشه از خانه شام برای در جهاد داخل میشه از خانه برای میلا میکنه در جهاد داخل میشه نه یکان باری شکست ها میاید که چی کسیست که پس در خانه شما براید چی کسی که پس تجارتش باز میدارد و چی کسی که تجارت ها را اعلام میکنه و امین سنگر را نگاه میکنه الله یه از خاطر نگیم ام حسیب تو منتظ پر جنه و یا دوامون داری که داخل جنت میشه ولن ما یعلم این در بودری نجاحت میل کن و تحنون تو جدا نساخت از خلاوند مطال مجاهدان را من کن از شما و یعلم الصابرین و تحنون تو جدا نکرد الله جل جل صابران را صابران را قد خیلی صابر تحنون جدا نکرد از این خاطر است که الله جل جل خوبه دانند و بقیه هم تثبیتش نکنند الله خوبه دانند که این مجاهد است که نیست مجاهد و خدای شکست ها و پیروزی ها را میاره که تو عمل من باید بفهمی که اصل و کی نیست و لقد کنتم تمنون الموت و تحقیق شما تمنون میکردید مرد را من قبل ان تلقوه پیش از آن که ملاقات کنید آن را فقد رأیتموه و تحقیق دیدید آن را و انتم تنظرون و شما انتظار میکنید و شما انتظار میکنید و لقد کنتم تمنای موت شما کسایی بودید که تمنای مرگ را میکردید تمنای شهادت را میکردید قبل ان تلقوه پیش از اینکه با دشمن ملاقات بکنی و با دشمن روبرو شوی فقد رأیتموه و تحقیق دیدید آن را و انتم تنظرون و شما انتظار میکنید که این روزا روحی اساس پس مسلمان در جبهه که میره به خاطر امین میره که پروردگار را شهادت را نصیب ما بگردان نتیجه این کار را به کی مسپاریم به الله مسپاریم چی میشود الله میداند ما کار خودمی میکنیم ما کار خودمی در رای الله باید جهاد صورت بگیرد نتایج از آن الله هست چی میشود چی نمیشود تو به اون مکلفیت نداریم و ما محمدم به خاطر این برنامه که تو با اون کار میکنی در اونجا شخصیتگرایی نیست پشت نفر نمیره ما پشت حق میرهیم پشت حق تحقیق بکن حق تحقیق نه که شکست میکنی از این خاطر الان میره ما محمدم و نیست محمد الا رسول من در فرستاده خدا محمد فقط فرستاده خدا هست فرخلت من قدخلت من قبل رسول و تحقیق گذشته پیش ازای پیامبران پیش از این پیامبرها گذشته ابراهیم گذشته موسی گذشته عیسی گذشته شخصیت های والای دیگری گذشته رضی الله عنهم و علیهم السلام اونا گذشتهاند افر این مهدهای اگر بمیرد محمد او قتل یا کشته شود انقلبتون باز میگردید علی اعقابتون با پشنههای پایتان ولا نشد میبید و من ینقلب علی عقبیه هر که باز گردد با پاشنه های پای خود فلن یقول الله شیئا و الله اندک ضرر را هم نمی رسند و سعید سیده و شاکرین و دون جدا می دهد الله سپاس گذارم را الله شاکرین و خدا شنگی کم می دهد می بینید که در غزای بخود عدن قمه سنگ را بگرد و پیامبر خدا علیه السلام زد دندان مبارک شهید شد و اینه به پیامبر خدا همه میخفید وقتی پیامبر خدا افتید حضرت مصحف ابن عمید رضی الله عنه در کفای پیامبر خدا علیه السلام مقاومت کرد تا به اندازه که این مبارک بیش از احتاط دادن اجزاد تیر برده بود و شمشیر را خود را زور شهادت رسید و از طرف دیگر این مبارک کسی بود که پیغمبر علیه السلام شبیه بود یک جوان برومندی عظیم بود که واقعا تاریخ از روی انسان مطالعه بکنه عجیب است روز پیغمبر خدا علیه السلام تیر می شود و پیغمبر خدا جای نشسته بود بیش از ده دانه پیوند در این لباس جرده در قدیسه مبارک شد و پیغمبر خدا دیارت شدید گریان کرد پیغمبر علیه السلام گریان کرد و گفت که ببینید این جوان را اندامی که در جاهلیت لباس یکی بطن میکرد و اثار در هم میرسید. خوبترین لباس در مکه حضرت مصعب داشت، خوب زندگی داشت، اندامی که مسلمان میشد آیه بود ندارد و لباسش هم پیوندی از بیش از چندین پیوند. و این کسی بود که پیش از که پیامبر خدا علیه السلام هجرت بکند و مدینه منوره به حیث معلم پیامبر خدا را رایش کرده بود و بیش از 75% مردم توسط ازید در مدینه منوره مسلمان شده بود. یک انسان قوی دعوتگری عظیمی بود. در دفاع از پیامبر خدا علیه السلام جام شهادت می نوشد و وقتی که این مبارک مفتر بعد دو بازی کافر چیز می داد که قسم بنا که آزاد است که محمد را کشتم. این داستان را می گرد مسلمان سختی تو باید می شود. بعضی علا ای آیت را نازل می کن که در آینده مسلمان را نتفیزی نداشتن و ما محمد می کنید در رسول محمد نیست مدد فرستاره خدا از خلق من قبل رسول پیش از هم پیامبران گذاشتن پیش از هم در امران فوت کردن و این ما توقوت ایران خلق تو مرا اعقابه کن حالا اگر تو میرد یا کشته شد این خلق تو باز میگردید از اهداف دان از برنامه و با اعقاباتون علا اعقابه با پاشنه های پایدان. پیغمبر ما علیه السلام اندام این مبارک از دنیا رحلت کرد. در اوجا بیرون مسجد پر بود. حضرت عثمان رضی الله عنه او در خانهش کنشد و میتونست چه رو باید برای مردم. حضرت علی کرم الله در داخل رو خانه مستور شد. حضرت عمر با دارم شمشیر را گرفت و مردم رو هر کسی رو به محمد کشته شد سرش میبرد. کسی باید یه چی بود. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خانهش از مدینه کمه که دورتر بود. انبان کامل که بسیار زیاد استحرام است. داخل خانه حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه شد که پیامبر خدا علیه السلام هم تو جسد مبارکش وجود دارد. بعد خلیفه را از سرش دور کرد و بر سرش ماش کرد و گفت که لن یجمع الله علیک میتتین، هرگز خداوند مطال دو مرگ را بر تو نمیرد. بعد بوسیدش و گفت که بسیار پاک زندگی کردی و پاک از این دنیا رهلت کردی. بعد بیرون برآمد و از حال پیامبر همی آیت را تلاوت کرد. سلام علیک یا رسول الله و ما محمد الا رسول، نبود محمد مگر فرستاده خدا. قد خلت من قبله رسل، پیش از آن پیامبرا گذشتند. افا این مات او قتلا خلقتم، آیا اگر بمیرد یا کشته شود انقلبتم باز میگردید علی اعقابکم با پاشنه های پایتون. و من ینقلب علی عقبیه، هر کسی که از برنامه دینی عقب می رود فلن یضر الله شیئا و الله اندک ضرر عنک می رسد و شاید الله شاکرین، الله بر پی نیک می دهد سپاس گزاران را. حضرت عمر می فرمد که انگامی که آیت را حضرت ابوبکر تلاوت کرد گواه که مثلا قبل از این را نشنیده بودم